középső. Jó van, de most én mit csináljuk? Tényleg, nagyon mit akar? Mindjárt, beviszom a grágba. Nem tudom, akkor olyan van még palántál, vagy mit, mivel. Kedve van, hogyha hagyjuk. Mi a tapasztalat? Dolgozni akar, hagyjuk. Az abban hagyja, az ideje, életet. És én most mit csinálok? Valamit, és mit csinálok? Hova néz? Mi lenni? Jó nagy cika jön annak. Nem érvészíted a csapolyát. Thank you. Én azt hittem, hogy magasabb szárú lesz. Én már a blúzomat mi áldan elhagyott a kezem. Miért tegyek én nek pészt? Ha? Azért tudom, miért tegyek én nek pészt? Semmit, mire hazaértem, akkor akarok kimenni, most nem menni, mert én nem tudok mindent. Hát nem. Én egy érdekes főfoglalást tudtam rá. faccio bene per l'autobus, ma niente, non posso farci. Voglio scendere tutto l'ultimo ai coloni, eh? E finché anche me che non mi porta del buono caso che non mi metta lì. Thank you. Holnap reggel lesz. Lesz takarítva. Nem lesz ki, hanem most csinálom. Nem is tudom, hogy pizzás. Mi? Cifrás. Pizzás, nem cifrás. Pizzás. Igen. Lesz takarítva. Mindjárt lesz. Nekiáll takarítok is.